Pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 16 kwietnia, jest 8. Serwis Trójki i Romuald Wójcik. Ratyfikacja unijnego funduszu odbudowy powinna odbyć się w parlamencie, mówi prezydencki minister. Strzelanina w Indianapolis w Stanach Zjednoczonych. Jest wiele ofiar. Sprawca popełnił samobójstwo. Polskie Radio Kierowców nadaje już od pół roku. Ratyfikacja unijnego funduszu odbudowy powinna odbyć się w parlamencie. To stanowisko Pałacu Prezydenckiego, które w pierwszym programie Polskiego Radia przedstawił Krzysztof Szczerski. Szef Biura Polityki Międzynarodowej odciął się w ten sposób od sugestii, że do zatwierdzenia decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej wystarczy ścieżka rządowo-prezydencka. To jest jasne stanowisko pana prezydenta. Ta ratyfikacja musi odbyć się poprzez procedurę parlamentarną. Musi odbyć się rzetelna dyskusja w Sejmie na temat wszystkich argumentów, które padają w tej debacie. Sprawa jest skomplikowana także w sensie prawnym. Widać to chociażby po stanowisku Trybunału Konstytucyjnego Niemieckiego, więc tutaj potrzebna jest dyskusja parlamentarna, pełna ratyfikacja poprzez procedurę parlamentarną. Krzysztof Szczerski zapowiedział, że w ostatnim tygodniu kwietnia kwestia funduszy odbudowy będzie tematem posiedzenia Kolegium Prezydenta RP do spraw międzynarodowych. 30-lecie istnienia obchodzi Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. 16 kwietnia 1991 roku odbyła się pierwsza sesja, na której inwestorzy mieli do wyboru akcje 5 spółek. Jubileuszową sesję otworzy za godzinę prezydent Andrzej Duda. Na pierwszej sesji giełdowej 30 lat temu wartość obrotów akcjami wyniosła 1900 zł. Obecnie dzienne obroty przekraczają 1 000 000 000 zł. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że warszawska giełda jest jednym z symboli wolnej Polski. To niezwykle wymowny znak, że warszawska giełda, serce wolnego rynku, rozpoczęła swoją działalność w dawnej siedzibie partii marksistowskiej, w centrali komunistycznej władzy. W 2000 roku giełda przeniosła się do nowego budynku obok, przy ulicy Książęcej. Jej obecny prezes Marek Dietl zwrócił uwagę, że blisko 3 lata temu została zakwalifikowana do grona rynków rozwiniętych. Przeszliśmy tą całą drogę w ekspresowym tempie, 2 razy szybciej na przykład niż Korea Południowa i dzisiaj polska giełda jest takim modelem udanej transformacji. Aktualnie na polskiej giełdzie notowanych jest 430 spółek. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Strzelanina w Indianapolis w Stanach Zjednoczonych. Doszło do niej w magazynie firmy kurierskiej FedEx niedaleko lotniska. Pierwsze doniesienia mówią o wielu ofiarach. Policja poinformowała, że sprawca popełnił samobójstwo. Wcześniej postrzelił wiele osób. Jeden ze świadków opisywał w lokalnej telewizji, że napastnik strzelał z broni automatycznej. Do zdarzenia doszło około 5 rano naszego czasu. 17 osób podejrzanych o sprzedawanie gazu grzewczego jako LPG i niepłacenie podatków zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Postępowanie w tej sprawie prowadziła też Krajowa Administracja Skarbowa. Z informacji śledczych wynika, że zorganizowana grupa przestępcza od kilku lat na terenie 4 województw sprzedawała gaz grzewczy jako gaz LPG do silników samochodowych. Dodatkowo handel odbywał się bez faktur i opłacania odpowiednich podatków. Skarb Państwa mógł na tej działalności stracić ponad 4 miliony złotych. We wspólnej akcji CBŚP i służb skarbowych wzięło udział około 190 funkcjonariuszy. Sprawdzono ponad 70 miejsc zamieszkania w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstw skarbowych. 3 osoby usłyszały zarzut kierowania gangiem. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 7 osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Informacje o drogach, aktualności dotyczące zmian w prawie i trendy motoryzacyjne. To wszystko słuchacze mogą znaleźć w Polskim Radiu Kierowców. Nowa 9 antena publicznej rozgłośni nadaje już pół roku i oferuje kierowcom to, czego najbardziej potrzebują, czyli rzetelne informacje o sytuacji na trasie, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamil. Co 15 minut raporty drogowe, informacje o utrudnieniach, ale nie tylko, bo także porady, jak dbać o swój samochód, jak bezpiecznie jeździć, jak ekologicznie jeździć. Można także posłuchać o historii motoryzacji. Także z okazji tej 6. miesięcznicy kierowcy usłyszą nowelki kryminalne po wejściu na stronę internetową Polskiego Radia Kierowców. Polskie Radio Kierowców to także atrakcyjna ramówka i dynamiczna muzyka, podkreśla dziennikarz tego programu Robert Killen. Radio Kierowców jest potrzebne nie tylko ze względu na informacje drogowe, ale również na muzykę, którą gra i która umila czas w trasie. Kierowca, zwłaszcza kierowca zawodowy, jest dosyć samotny w swojej szoferce. Jedzie nierzadko na przykład przez obce państwo, sam na sam ze sobą, a teraz jesteśmy my. Można nas słuchać w całej Europie za pomocą aplikacji i w ten sposób towarzyszymy mu muzycznie, informacyjnie. Czasem sobie żartujemy, wymieniamy poglądy, myśli, pozdrowienia. Polskiego Radia Kierowców można słuchać też poprzez stronę internetową i cyfrowe Radio DAB+. Wiadomości przekazywane są tu po polsku, angielsku, niemiecku i ukraińsku. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Europy poznaliśmy półfinalistów. To AS Roma, Manchester United, Arsenal i Villarreal. Roma nie bez trudu wyeliminowała Ajax. Wygrana w Amsterdamie i remis w Rzymie. Giallorossi mogą się szykować do meczu z Manchesterem. Trzeba będzie się szykować, emocjonować do tego spotkania z Manchesterem. Na pewno tutaj już zdecydowanie wyżej ta poprzeczka powędruje dla Romy. Jest teraz Liga, odbudowanie tego, co Roma straciła w Serie A. Być może coś zaskoczy w drużynie Fonseki, może znajdą swoje szczęście, ale zadanie mega trudne. Mówił były reprezentant Polski Piotr Czachowski. W drugim półfinale Arsenal, który wyeliminował Slavię Praga, zmierzy się z Villarrealem. Tymczasem poznaliśmy powód absencji Pierre-Emerica Aubameyanga we wczorajszym meczu i w Premier League z Sheffield. Gabończyk zachorował na malarię i przebywa w szpitalu. Starcie o wielki finał w Lidze Europy, który zostanie rozegrany 26 maja w Gdańsku, odbędą się 29 kwietnia i 6 maja. W naszych piłkarskich realiach dzisiaj rusza 25. kolejka Ekstraklasy. O 18.00 pod Beskidzie Bielsko-Biała zagra z Pogonią Szczecin, a o 20.30 Górnik Zabrze ze Śląskim Wrocław. W koszykówce kobiecej emocje w walce o Mistrzostwo Polski sięgają zenitu. W czwartym meczu finałowym CCC Polkowice wygrało po dogrywce z Arką Gdynia 79-74 i stan rywalizacji do 3 zwycięstw to 2-2. Wszystko rozstrzygnie się w niedzielnym meczu, mówi rozgrywająca zespołu z Polkowic Weronika Gajda. Udało nam się wyrównać, jest 2-2, wracamy do Gdyni, na pewno łatwo nie oddamy tego mistrzostwa. Będziemy chciały go wygrać i myślę, że naprawdę urosłyśmy, że jesteśmy bardzo podbudowane. Mamy charakter, który się musiał narodzić, narodził się w najlepszym momencie, jakim mógł. W lidze koszykarzy o krok od finału jest Stal Ostrów Wielkopolski, która po raz drugi pokonała Legię Warszawa. Dwie wygrane na koncie ma także Zastal Zielona Góra i dziś w meczu numer 3 ze Śląskiem Wrocław może postawić kropkę na D. Dziś też do akcji wkroczy reprezentacja piłkarek ręcznych, która w dwumeczu o awans na grudniowe Mistrzostwa Świata zmierzy się z Austrią. A kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Sporo chmur dziś, drodzy Państwo, w całym kraju. Jeśli chodzi o przejaśnienia, niewielkie i tylko na północnym wschodzie, na termometrach od 3 stopni, najcieplej na Podlasiu, 10 stopni, 11. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem tylko porywisty. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale grubo, przeceny XXL w Media Expert. No, jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No to grubo. No. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Sprawdź, kiedy możesz się zarejestrować na szczepienie przeciw COVID-19. Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Leczą i są takie esencjonalne i aromatyczne. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Więcej o leczeniu ziołami na zielnikapteczny.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Gdy w swojej firmie jesteś budowlańco-księgowym, prezeso-zaopatrzeniowcem i hydrauliko-coachem, twój samochód powinien być wszechstronnie niezawodny jak ty. Poznaj wielozadaniowe samochody dostawcze Citroena, Berlingo, Jumpy i Jumpera. Ładowno-pojemne, przestrzenno-zmienne, idealne do pracy w terenie i trasie. Sprawdź wyjątkową ofertę na auta dostępne od ręki. Tylko w kwietniu dostawcze Citroeny w leasingu od 102%. Szczegóły w salonach i na citroen.pl. Citroen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A z Nirwaną rozpocznijmy tę godzinę naszego spotkania. 11 minut po 8. Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Mateusz Drozda. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo wiosennie. A co? Pora na trójkę. Redaktor Michał Migała, jak zada pytanie, jak podróżować niemieckim nocnym ekspresem, by wysiąść na imprezie w Nowym Jorku i zatańczyć na głowie, to niech sam sobie na nie odpowiada. Kalendarium muzyczne. Jutro urodziny obchodzi Afrika Bambaataa, nowojorski DJ, muzyk, wokalista i producent, jak również właściciel ogromnej kolekcji płyt, a wśród nich winyla, na którym znajdował się utwór Trans Europa Express zespołu Kraftwerk. Afrika Bambaataa, czyli tak naprawdę Lance Taylor, bardzo lubił styl nowych syntezatorowych wykonawców jak Kraftwerk, Yellow Magic Orchestra czy Gary Numan. Utwory Kraftwerk tak mu się spodobały, że postanowił jednak zrobić coś jeszcze. Wraz z Arturem Bakerem, zwanym przez siebie Shit DJ-em, oraz Johnem Robbie, obsługującym syntezatory i gitary, wysamplowali fragment Trans Europa Express oraz utworu Numbers i dodali do nich coś od siebie. I tak powstał Planet Rock, jedna z najsłynniejszych melodii z pogranicza elektro i hip-hop. Planet Rock nie tylko wpłynął na kulturę hip-hop, ale stał się też znakomitym podkładem dla niezliczonych konkursów tańca breakdance. Ale to już zupełnie inna historia. Michał Migała, dziękuję. Wrzuceni są w świat i wrzuceni są w siebie, wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak pan lub gdzieś pod płotem i sam? Czy będziesz żył pośród gór, czy może miast wielkich chmur zasłoni je, wrzuceni w siebie. Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma od nieba aż po ziemię. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. Przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płynu ratuj mnie. I wciąż poznają ten świat, poznają gwiazdy i ziemię, o, wszyscy pod niebem. Czy poznasz świat lejąc łzy lub w zgodzie z nim będziesz? Zależy od ciebie. Czy będziesz stąpać po dnie lub w chmurach we śnie, a rzuceni w siebie. Choć wiecznie płonie ten świat, to w sercu wierzę, że ja Wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj. 8. Dzisiaj o muzyce rozmawiamy od poranka samego w Trójce. Tak na mnie, Darku, patrzysz, a ja chciałem cię zapytać, czy ty w szkole muzycznej kiedyś byłeś, w ogóle myślałeś o tym? Moja babcia ukończyła dwa konserwatoria, ale niestety nie zmarła, jak miałem 5 lat. Mam pianino po niej, ale nie używam, nie stosuję. A chłopaki grają? Coś? Tylko sport? Wystarczy sport? Ale no dobrze, to jest taki mój żal życiowy, że nie nauczyłem się grać na żadnym instrumencie, nie jestem jakimś tam po pierwszym stopniu, czy może po dwóch stopniach muzycznych, bo wtedy miałbym inną jeszcze furtkę w życiu, a tak to sport, to furtkę kultura fizyczna. Otwiera, rozumiesz, trochę umysł też i wrażliwość. Podobno. Ale tak, uwierz, ale kultura fizyczna również, dobrze. Andrzej Bargiel znów wyruszy w Karakorum. Trochę to nam śniegiem pachnie oczywiście i zimą, no ale dobrze, tłumacz, bo to jest ważna sprawa i pochwal się też, proszę. W Tatrach świetne warunki, co prawda jeszcze już pozamykane wyciągi w większości przypadków, ale jeszcze się da jeździć. No ale dużo osób już tak naprawdę bardziej jest duszą na rowerze albo gdzieś pod żaglami niż na nartach. A tutaj dobra informacja, no bo sezon się przedłuży jeszcze o dobry miesiąc. W poniedziałek Jędrek Bargiel z drugim Jędrkiem Baranowskim i Dariuszem Załuskim, najlepszym filmowcem wśród himalajstów, najlepszym himalajstą wśród filmowców, ruszają w Karakorum na narty. Co prawda Darek Załuski nie jest narciarzem, on tam będzie filmował i będzie się wspinał, ale też będzie z nim zjeżdżał tam poza szlakiem? Nie, na pewno nie. Bo to jest takie narciarstwo trochę inne, to nie jest takie wkładanie bioderka. No powiedz, bioderka. Bo ty przecież wiesz, bo byłeś. Ja jeździłem tak, byłem na wyprawie w 2017 z Jędrkiem, na tej rekonesansowej, która się nie zakończyła zdobyciem K2 i zjazdem. Rok później się Jędrkowi to udało. Ja byłem na tej pierwszej. Miałem narty ze sobą. Zjeżdżaliśmy po zboczach K2 z kolegą, ale to nie jest narciarstwo, które sobie wyobrażamy w takim kontekście, że kolanko, bioderko ładnie włożone, wszystko tutaj, tylko to jest walka i słuchawki w uszach i styl, nie. Nie. To jest walka o przetrwanie tak naprawdę na stoku. Po angielsku się na to mówi no fall zone albo no fall area, czyli po prostu tam się nie można przewrócić, bo upadek się kończy źle bardzo. To, co Jędrek planuje, to najpierw zdobycie i zjazd z Jawaszsar. To jest, tak jak mówię, dziewiczy szczyt. W 2018 roku próbował go zdobyć Krzysztof Wielicki, ale musiał się wycofać. No ale druga część tej wyprawy to jest Laila Peak. Akurat miałem przyjemność przechodzit pod Lailą, wracając pod K2 przez Przełęcz Gondogoro. Schodzi się właśnie na lodowiec Gondogoro, schodzi się do Doliny Husze. No i tam jest obłędnie piękny szczyt. No jeśli ktoś jest w stanie docenić piękno gór, co nie jest trudne de facto, wystarczy być w górach i po prostu nabrać powietrza i pooddychać, no to jest jedna z najpiękniejszych gór świata. Zjechana już, co prawda, na nartach. Kilka prób. Pierwsza w 2005 roku, potem w 2016 już udany, w 2018 roku udany zjazd najpierw Francuzów, potem kilka dni później jeszcze taka mieszana włosko szwajcarska ekipa zjechała z Laili. To jest 6000 niecałe 100 metrów, 6096. I panowie również będą tak próbować. No i to jest jakby też dowód na to, no bo zdobywając i zjeżdżając na nartach z K2, Jędrek jakby rozbił bank. To tak naprawdę trudno sobie wyobrazić inne wyzwania równie ekstremalne, ale mam wrażenie, że tą wyprawą dwa Jędrki, no bo to jeszcze będzie Jędrek Baranowski, co podkreślam, bo to jest genialny narciarz, naprawdę. udowodnią, że są wyzwania takie narciarskie, himalajskie, no to jest akurat Karakorum, a nie Himalaje, ale takie wysokogórskie wyzwania narciarskie na najwyższym poziomie, będzie to coś pięknego, mam wrażenie. Ile tego niebezpieczeństwa tam jest, powiedz, jeśli nie ma miejsca na błędy? Samo niebezpieczeństwo. Naprawdę? Tam tak naprawdę no, musisz być doskonałym wspinaczem, mieć genialną formę, świetnym narciarzem i nie możesz się pomylić w najmniejszym stopniu. Każdy błąd jest bardzo kosztowny. Trzymamy kciuki za jędrków, za chłopaków. Darek, jedno zdanie tylko powiedz, tak a propos wiosny, trochę podprowadź. Od tej zimy przejdź do wiosny. Co ci w głowie tam świeci? Znowu wróciłem na trenażer. Także jeździłem już na rowerze, już było pięknie, już było fajnie, ale znowu pedałuję w domu. Będzie pięknie, będzie fajnie. W przyszłym Darek tygodniu Kupanowicz. Pod koniec. I przyjdzie jutro, jak Godot. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję. Jak zawsze. Of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said either way. Oh, all you do, zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil kalcium do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Klimaa Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Klimaa Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć. Przekonałaś mnie. Suplement diety Klimaa Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 28 minut dziewiąta. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. O ponad 5% wzrosną rachunki za gaz. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżkę taryfy dla odbiorców indywidualnych. W resorcie rozwoju pracy i technologii przygotowywana jest reforma, w myśl której prawo do ubezpieczenia zdrowotnego będzie miała każda osoba bez pracy czy emerytury. Jak informuje dziś Rzeczpospolita, oznaczałoby to rewolucję w podejściu do tego ubezpieczenia. Opinie o produkcie mają bardzo duże znaczenie dla konsumentów kupujących przez internet. Dlatego ważne jest, aby były one rzetelne i uczciwe, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Nasze wątpliwości wzbudził sposób prezentowania negatywnych opinii i ocen oraz nieuwzględnianie ich w statystykach przez portale Ceneo.pl oraz Opineo.pl. Gdy konsument wystawił negatywną ocenę, sprzedawca kontaktował się z nim w celu wyjaśnienia sprawy. Jeśli konsument nie wykazywał się aktywnością w tym zakresie, jego opinia była ukrywana. Nie wliczała się także do średniej oceny punktowej sklepu. Usuwanie lub ukrywanie negatywnych opinii zniekształca zachowania rynkowe i decyzje zakupowe konsumentów. Mając dostęp do wszystkich ocen, konsument mógłby nie zdecydować się na dokonanie zakupu bądź wybrać inny produkt czy sprzedającego. W wyniku działań prezesa UOKiK-u portale zmienią zasady prezentowania negatywnych opinii wystawianych przez konsumentów. W maju w życie wejdzie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która ma uszczelnić system i pomóc wyeliminować nieprawidłowości dotyczące opodatkowania m.in. samochodów osobowych. Będą też wyższe kary za wykroczenia skarbowe, np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet zerowej, trzeba będzie zapłacić 14 tysięcy złotych. A kolejne spotkanie z ekonomią w Trójce po dziewiątej w audycji Winien i Ma. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Otworzyłem okno, państwo chyba słyszą? Padający deszcz, żeby wiosnę wpuścić, ale to nic z tego w ogóle nie będzie. Naprawdę jest tak zimno. Od 3 stopni dziś do maksymalnie 10-11 na Podlasiu, ale wszystkiemu winien on, Ksander, niż z nadpółnocnej Ukrainy i związany z nim front atmosferyczny. Dlatego pozostajemy, drodzy państwo, w tej samej chłodnej, wilgotnej masie powietrza, które napłynęło do nas z nad Skandynawii. Wiatr dziś umiarkowany i słaby nad morzem, tylko porywisty. Pada, słychać jak pada deszcz. Dzwoni jesienny, wiosenny. Za 25 minut dziewiąta. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapń z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrze jest tak żegnać na trzy. Akcent na trzy. Tak, niech to trwa, drodzy Państwo. Dziś było o edukacji muzycznej, o naszych dzieciach, które grają na skrzypcach w dobie pandemii, online mają lekcje, a kończymy w pociągu nocnym, imprezowo, a jakże. My mieliśmy kiedyś taką przygodę, że wracaliśmy pociągiem nocnym z Wrocławia do Legnicy z grupą niemieckich uczniów, którzy wracali z wycieczki. Taka się impreza rozkręciła, że Polska nam się skończyła i ledwo żeśmy zdążyli w Polsce wysiąść w Zgorzelcu. I to były czasy studenckie i to był właśnie ekspres. Impreza była jak w Nowym Jorku. Miłego dnia, do widzenia. Dziękujemy, miłego dnia i serdecznie dziękuję Państwu za telefony. Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Mateusz Drozda. Pięknego weekendu wiosennego. Do usłyszenia. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest Borys Budka, szef Platformy Obywatelskiej i przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Szefem klubu jest Cezary Tomczyk. O Boże, rzeczywiście. No, wie pan, drugi dzień mam jakieś takie dziwne wejście. To może to jest nic jakaś... Nic nie szkodzi, pani redaktor. Antycypacja. Bardzo dobry szef klubu, także pozdrawiamy taka serdecznie. Taka antycypacja tego, co może nastąpi wkrótce. Nie, nie nastąpi żadna zmiana na tym stanowisku. Nie. Nie, no nie przewidujemy zmian na stanowisku szefa klubu, dlatego ja zrzekałem się tej funkcji właśnie po to, by rozszerzać współpracę. Dobrze, to jeszcze raz przepraszam i zaczynam. Dbać o odpowiednie rzeczy w odpowiednich miejscach. Lewica oskarża Platformę o antylewicowe obsesje. Inni mówili wcześniej, że Platforma niebezpiecznie skręca w lewo. Jak się w takiej pozycji czuje maratończyk? Bo to jest taka pozycja troszkę, że trzeba slalomem się poruszać. Platforma była, jest i pozostanie w centrum polskiej sceny politycznej. To, że atakują nas zarówno ci z prawa i z lewa, to tylko potwierdza tę tezę. Natomiast jeśli chodzi o formę maratońską, to przed nami jest długi bieg do wyborów, ale trzeba być przygotowanym, że być może ten finisz będzie szybszy, aniżeli wszystkim się zdaje i na to Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska jest gotowa. Ale te pretensje lewicy, o których mówiłam, to dotyczą tego, że Platforma nie poparła kandydatury Piotra Ikonowicza na rzecznika praw obywatelskich. Przy czym lewica poparła profesora Stanisława Paterę. No i spodziewała się wzajemności. No cóż, akurat Piotr Ikonowicz w swoich poglądach bardzo kontrowersyjnych nie uzyskał akceptacji zdecydowanej większości klubu, chociażby tym, w jaki sposób wypowiadał się o aneksji przez Rosję Krymu. To są rzeczy niedopuszczalne. No i jeżeli ktoś nie rozumie podstawowych praw w prawie międzynarodowym i jak się wypowiadał? Trudno, żeby był dobrym rzecznikiem. Znaczy on chwalił tą aneksję Krymu. On później, on nie widział problemów ataku PiSu na niezależny wymiar sprawiedliwości, ale też nie oczekiwał naszego poparcia. W jednym z wywiadów wyraźnie powiedział, że on nie chce poparcia Platformy Obywatelskiej, która kojarzona jest z liberalnym środowiskiem, które on ocenia negatywnie. Więc ja dorobek społeczny szanuję pana Piotra Ikonowicza, natomiast trudno jest, żeby popierać osobę, która ma tak kontrowersyjne poglądy. Zdecydowana większość członków naszego klubu wstrzymała się właśnie po to, by nie głosować przeciw kandydatowi innego klubu opozycyjnego, ale poglądy Piotra Ikonowicza są nam absolutnie obce. No tak, ale lewica pyta, to gdzie jest ta koalicja 276? Można było pokazać, że ona się buduje. No przede wszystkim to współpraca parlamentarna. Pracujemy w zespole mediowym, składamy różne wspólne inicjatywy. Mam nadzieję, że lewica będzie mówiła jednym głosem z Koalicją Obywatelską i PSL-em, jeżeli chodzi o warunki do poparcia ratyfikacji dochodów własnych w Unii Europejskiej. I ta współpraca jest bardzo potrzebna, natomiast nie należy ukrywać przed opinią publiczną, że są rzeczy, które nas dzielą. I kandydatura Piotra Ikonowicza właśnie była takim elementem, w którym każdy pozostał przy swoim zdaniu. Czy jest pan przekonany, że w Senacie Bartłomiej Wróblewski, który wczoraj został wybrany w Sejmie na Rzecznika Praw Obywatelskich, nie uzyska poparcia? Bartłomiej Wróblewski na razie uzyskał poparcie Sejmu, nie jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich i mam nadzieję, że tak zostanie. Ja wierzę, że senatorowie zarówno Koalicji Obywatelskiej, ale również Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy będą solidarnie głosować, tak jak w Sejmie, przeciwko tej kandydaturze. Będą solidarnie głosować przeciwko tej kandydaturze, ale jaki jest wasz plan na potem? Ponieważ no, będzie taka sytuacja, która być może pozwoli zrealizować postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, czyli przygotowanie jakiejś ustawy i być może powołanie takiego, nie wiem jak to mówią, komisarza w miejsce rzecznika. Co państwo zrobią, żeby następne podejście, jeśli Bartłomiej Wróblewski zostanie odrzucony, było skuteczne? Proponujemy tym członkom Zjednoczonej Prawicy, którzy widzą, że ten wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej ma na celu wprowadzenie partyjnego komisarza do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, proponujemy im znalezienie wspólnej kandydatury, niekontrowersyjnej. Jest wiele osób w Polsce, które mogą poszczycić się świetnym, znakomitym życiorysem, a jednocześnie są przygotowane do tej funkcji. I wczoraj wyraźnie zapowiedziałem, że będziemy podejmować próby rozmów, chociażby z Porozumieniem, by takiego kandydata wskazać. Ale dlaczego państwo, przepraszam, nie porozumieli się teraz? Bo nawet ta opozycja, która była zdecydowana, że nie będzie głosować przeciwko za Bartłomiejem Wróblewskim, nie dogadała się co do wspólnego kandydata. To jak się państwo chcą jeszcze szerzej dogadać? Popieraliśmy jako opozycja znakomitą kandydaturę odpadła. Pani mecenas Bluszcz. Nawet państwo popierali uporczywie, kiedy to już nie miało sensu, bo wiadomo było, że nic się nie zmieni w tej sprawie. Panie redaktor, w polskim Sejmie dzieją się takie rzeczy, że może się okazać, że coś, co nie przechodziło jeden czy drugi raz, przejdzie za trzecim razem. Ja przypomnę, w jaki sposób chociażby prezesem Narodowego Banku Polskiego zostawała Hanna Gronkiewicz-Waltz. Historia zna różne przypadki, ale przede wszystkim popieraliśmy obywatelską kandydaturę. Bez żadnych legitymacji partyjnych ponad 1000 organizacji no tak, ale to już jest passé. Społecznych poparły. Już do tego nie wracamy. I zresztą pani Rudzińska-Bluszcz też już nie chce kolejny raz kandydować. Więc gdzie państwo ją znajdą? Na przykład jest w kuluarach wymieniane nazwisko pani senator Lidii Staroń. To jest podobno propozycja Jarosława Gowina i jego Porozumienia. Podobno, mówię. Przede wszystkim stoimy na stanowisku, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie powinien być politykiem, nie powinien pochodzić bezpośrednio z Izby Senackiej czy też Sejmowej. Jest nawet jeśli jest niezależnym politykiem, nie przynależnym do partii? Ta rola nie powinna być przypisywana politykom. Mamy w swojej historii Polski bardzo dobrych rzeczników praw obywatelskich. Chciałbym, żeby tak pozostało. Natomiast ja nie będę publicznie rozmawiał o nazwiskach. Liczę tutaj na współpracę z posłami Porozumienia, bo mają okazję, by pokazać, że rzeczywiście są w stanie, tak jak mówi nazwa ich partii, porozumiewać się szerzej. Liczyłbym również na to, by wreszcie Prawo i Sprawiedliwość zechciało usiąść do rozmów, bo przypomnę, że PiS mając większość... Ale z kim ma usiąść do rozmów? Ponieważ Grzegorz Schetyna niedawno mówił, że nie, żadnych rozmów z PiS-em. To do jakich rozmów ma usiąść Prawo i Sprawiedliwość? Z kim? I w jakiej sprawie? W sprawie rzecznika? Chociażby do zaproponowania kandydata na rzecznika praw obywatelskich, który byłby kandydatem obywatelskim, a nie kandydatem pochodzącym z ław parlamentarnych. Jest dużo możliwości, ale pani redaktor, polityka na tym polega, żeby nie rozmawiać przez media i mam nadzieję, że będzie okazja wskazać kandydata, który uzyska większość również w Sejmie. A co by było lepsze? Wybór Bartłomieja Wróblewskiego przez Senat, czy zastosowanie tego rozwiązania przejściowego, które wskazywał Trybunał Konstytucyjny? Wybór Bartłomieja Wróblewskiego to wpisanie kolejnego polityka PiS do scenariusza Jarosława Kaczyńskiego, przejęcia niezależnych instytucji. Natomiast wyrok Trybunału w sensie prawnym nie istnieje. W jego wydaniu brała udział osoba nieuprawniona i każdy, kto znajdzie się tym fortelem prawnym w Trybunale, przepraszam, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, nie będzie miał przymiotu rzecznika. Te wszystkie wyroki będą wzruszone, więc tutaj ja się o to nie martwię. Ale pan mówi, panie przewodniczący, że wyrok nie istnieje. Nawet profesor Bodnar mówi, że w momencie publikacji ten wyrok istnieje i ma prawną moc, i ma prawne skutki. Niezależność profesora Bodnara, którą bardzo cenię, że ma on inne zdanie niż tutaj znaczna część... Ale to jest kwestia znajomości prawa, a nie zdania, tak mi się wydaje. Dokładnie tak. I jest wiele osób, chociażby stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja dotyczące tego wyroku, znakomitych prawników. Ja będę stał cały czas na stanowisku, że jeżeli, zgodnie z polskim prawem, że jeżeli w składzie organu zasiada osoba nieuprawniona, w tym przypadku w składzie sądu konstytucyjnego, to wyrok jest nieważny. I tyle. Ale jak wyrok jest nieważny, to dla państwa rzecznikiem nadal jest pan profesor Bodnar? Tak, po pierwsze jeszcze przez 3 miesiące, ale nawet gdyby uznawać... Pełni obowiązki. Ale po drugie nie, to jest Rzecznik Praw Obywatelskich, który pełni obowiązki do czasu wyboru następcy. A PiS, nie mając zdolności jakiejkolwiek koncyliacyjnej, próbuje zrobić to, co zrobił z Trybunałem Konstytucyjnym. Bo przypomnę, że w sposób niezgodny z Konstytucją, wspólnie z prezydentem Dudą, zainstalowano w Trybunale Konstytucyjnym jako PO prezesa panią Julię Przyłębską. To był dokładnie ten sam manewr, tak samo niezgodny z Konstytucją. I trudno oczekiwać, by osoba, która znalazła się na funkcji prezesa Trybunału w sposób niezgodny z Konstytucją, później broniła czegokolwiek, chociażby jeśli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest system naczyń połączonych. To jest pisowski skok na niezależne instytucje. Panie pośle, czy czuje pan zmianę w powietrzu, czy Platforma Obywatelska, koalicja przygotowuje się do takiej zmiany, do wcześniejszych wyborów, o których coraz głośniej, ale nie wiadomo, czy to jest tylko takie mówienie, czy coś z tego wyniknie. Jesteśmy przygotowani na wybory, które mogą odbyć się w ciągu 45 dni, jeżeli Jarosław Kaczyński na to będzie chciał się zdecydować. Ale jesteśmy również przygotowani na wariant rządu technicznego, który w ciągu kilku miesięcy przygotuje Polskę na normalne wybory. Każdy scenariusz... Z Kosiniakiem-Kamyszem jako premierem? O czym mówił... Tak. Nie wykluczam żadnego wariantu osobowego. Bardzo dobrze współpracuje mi się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Historia zna dużo przypadków właśnie takich, kiedy takie porozumienie, współpraca daje dobry efekt. A Jarosław Gowin jako marszałek Sejmu, widzi to pan? Jarosław Gowin nie był tym zainteresowany w kwietnia, przełomie kwietnia i maja ubiegłego roku. No, ale to już prawie rok jest. Nie wiem, czym jest zainteresowany w tej chwili, natomiast ja zawsze będę podkreślał, że każdy dzień bez rządu premiera Morawieckiego i wicepremiera Kaczyńskiego jest wart dużych poświęceń. A czy państwo prowadzą jakieś rozmowy o ewentualnych przyspieszonych wyborach, o wspólnej liście większości opozycyjnej? Oczywiście, że prowadzimy takie rozmowy, spotykamy się. To jest normalne po tej stronie sceny opozycyjnej. Są rzeczy, które nas różnią, tak jak chociażby kandydatura Piotra Ikonowicza, ale są rzeczy dla nas fundamentalne i chociażby Rzeszów i pokazanie, że w czasie próby jesteśmy w stanie w sposób oczywisty stanąć po tej samej stronie i wspierać jednego kandydata. To są dowody na to, że opozycja wyciąga wnioski z przeszłości, ale również patrzymy na system wyborczy. System Donta powoduje, że tylko silne bloki wyborcze, najlepiej jeden, jest w stanie nie tylko wygrać wybory, ale mieć odpowiednią większość, chociażby do odrzucania weta prezydenta. Panie pośle, jeszcze chciałam wrócić jednym pytaniem do orzeczenia Trybunału. Czy gdyby ono było, przepraszam, gdyby ono było inne i Trybunał uznałby, że Adam Bodnar może do czasu powołania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich kontynuować swoją misję, to wtedy by państwo też podważali to orzeczenie, czy nie? Oczywiście, dopóki w składach orzekających będą osoby nieuprawnione, to takie orzeczenia nie istnieją i tu nie liczy się treść tego orzeczenia. My nie jesteśmy jak minister Ziobro, który chwali sąd w momencie, kiedy mu się jego wyrok podoba, a gani i atakuje, jeżeli wyrok jest nie po jego myśli. My stoimy po prostu na gruncie prawa. Jeżeli to w jakiej sprawie, przepraszam, krzyczał jest poseł osoba Szczerba? Nieuprawniona, to wyrok nie istnieje. Panie pośle, to w jakiej sprawie krzyczał poseł Szczerba? W sprawie orzeczenia czy w innej sprawie przed budynkiem? Nie mam pojęcia, nie słyszałem okrzyków posła Szczerba. Czyli on, czy Oli, on krzyczał nie jako Platforma, tylko jako on. To był jego krzyk, a nie krzyk Platformy. Nie mam pojęcia, o czym pani redaktor mówi. Przykro mi, nie jestem w stanie śledzić okrzyków każdego z posłów. A one były bardzo głośne. Bardzo dziękuję. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej dziękuję i nie bardzo. Przewodniczący dobrego klubu. Dnia. Jeszcze raz przepraszam. Cezarego Tomczyka. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Już nie daję rady sklepu.